โคโลสีโคโลสีบทที่1เปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายเรียนบรรดาธรรมิกชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ในเมืองโคโลสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราอยู่กับพวกท่านเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อพวกท่านเพราะเราได้ยินเรื่องความเชื่อของท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์และเรื่องความรักที่พวกท่านมีต่อธรรมิกชนทุกคนเพราะความหวังที่เก็บไว้เพื่อพวกท่านในสวรรค์ซึ่งท่านเคยได้ยินมาแล้วในถ้อยคำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐที่มาถึงท่านทั้งหลายข่าวประเสริฐกำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าในความจริงนั้น ตามที่พวกท่านได้เรียนจากเอปาฟราสเพื่อนร่วมงานที่รักของเราเขาเป็นผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านและเขาได้แจ้งให้เราทราบถึงความรักของท่านทั้งหลายในพระวิญญาณเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีและให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์และเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆแต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสต์เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่มั่นคงและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินซึ่งได้ประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทั่วใต้ฟ้าและข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้ปรนิบัติของข่าวประเสริฐนี้เวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรซึ่งยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ทนจนครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาเป็นผู้ปฏิบัติของคริสตจักร ตามภารกิจที่พระเจ้าส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกท่านอย่างเต็มบริบูรณ์คือความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี พระองค์นี้แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต ์เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย